Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 listopada, jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd szuka pieniędzy na dopłaty do energii elektrycznej. To efekt zapowiadanych podwyżek cen prądu. Mamy do czynienia jakby z 13 rachunkiem, jeżeli byśmy razem to podliczyli w ciągu roku. Wojskowi mają więcej zarabiać, obiecuje szef MON-u. Uposażenia muszą odzwierciedlać doświadczenie, muszą odzwierciedlać kompetencje. W serwisie też debata w Parlamencie Europejskim o umowie brexitowej. W ciągu kilku dni mamy poznać projekt przepisów, które przewidują dopłaty do energii elektrycznej. Dostaną je gospodarstwa domowe. Producenci energii złożyli do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen. Średnio mogą wynieść około 30%. Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówi, że resort finansów oraz jego ministerstwo szukają pieniędzy na rekompensaty. Według niego być może skorzysta na nich część firm. Patrzymy i rozważamy możliwość małym i średnim, ale tego nie mogę zagwarantować. Natomiast obywatelom tak. Mam pełne przekonanie, że te podwyżki rodzin polskich nie dotkną. W tej sprawie premier rozmawiał wczoraj z przedstawicielami koncernów energetycznych. Na tym spotkaniu poinformowaliśmy premiera o sytuacji. Jest koniec roku, jest ta możliwość wystąpienia o nowe taryfy. Zbliża się ten moment rozstrzygnięć. Przeciętnie propozycje, które zostały złożone, wskazują na to, że mamy do czynienia jakby z 13 rachunkiem, jeżeli byśmy razem to podliczyli w ciągu roku. Ustawa gwarantująca dopłaty musi być przyjęta do końca roku. Szef MON-u zapowiada podwyżki w wojsku. Pensje mają wzrosnąć od nowego roku, a ich wysokość ma zależeć od doświadczenia, mówi Mariusz Błaszczak. Od 1 stycznia przyszłego roku będą podwyżki w Wojsku Polskim. Rozmawiamy jeszcze wciąż na temat systemu wprowadzenia podwyżek uposażeń, ale jesteśmy przeciwni temu, żeby spłaszczać różnice w wynagrodzeniach. Uposażenia muszą odzwierciedlać doświadczenie, muszą odzwierciedlać kompetencje, tak żeby awans był związany z docenieniem wzorowej służby. Minister zapowiedział też rezygnację ze służby kontraktowej w wojsku i zastąpienie jej służbą stałą. Kolejny wypadek na Krajowej 15 łączącej Toruń z Olsztynem. Droga jest zablokowana po zderzeniu czterech samochodów w miejscowości Niewierz w powiecie brodnickim. Jedna osoba została ranna, to drugi dziś wypadek na tej trasie. Droga jest zablokowana także w miejscowości Brzeźno, gdzie doszło do kolizji dwóch samochodów. Premier Mateusz Morawiecki przyleciał do Bratysławy. Weźmie udział w szczycie przyjaciół spójności. To grupa państw domagających się utrzymania środków unijnych na spójność i wspólną politykę rolną na poziomie porównywalnym do obecnego. W stolicy Słowacji zebrali się przedstawiciele 16 państw oraz Komisji Europejskiej. Grupa Przyjaciół Spójności to oprócz Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej także takie państwa jak Włochy, Portugalia czy Grecja. Przywódcy państw oraz unijni komisarze omówią wielkość unijnego budżetu po 2020 roku, priorytety poszczególnych krajów w negocjacjach czy ryzyka dla szybkiego porozumienia w sprawie budżetu wspólnoty. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówił, że osiągnięcie porozumienia w sprawie unijnej kasy do eurowyborów stoi pod znakiem zapytania. No najważniejsze to będą te uzgodnienia polityczne, które nie za bardzo są widoczne. Efektem spotkania w Bratysławie ma być przyjęcie deklaracji, w której przywódcy zwrócą uwagę na kluczową rolę polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Polska sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by obciąć fundusze spójności dla naszego kraju o blisko 20 miliardów euro. Cięcia dotknęłyby także dopłat dla rolników i środków na rozwój obszarów wiejskich. Z Bratysławy Karol Darmoros, Polskie Radio. Umowa brexitowa jest najlepsza i jedyna z możliwych, tak mówił w Parlamencie Europejskim główny unijny negocjator. W podobnym tonie wypowiadali się też przedstawiciele większości grup politycznych. Brytyjscy eurosceptycy są innego zdania. Na sesji plenarnej w Brukseli europosłowie podsumowali wyniki rozmów między Brukselą a Londynem. Ich zwieńczeniem było zatwierdzenie umowy przez przywódców 27 krajów na niedzielnym szczycie. Teraz umowa musi być ratyfikowana, a problemy mogą pojawić się w brytyjskim parlamencie. Co jakiś czas pojawiają się komentarze, że umowa powinna być renegocjowana w związku ze sprzeciwem większości brytyjskich posłów, którzy 11 grudnia mają odrzucić dokument, ale w tej sprawie Unia Europejska ma stanowisko nieprzejednane. Tak mówił jej negocjator Michel Barnier. Biorąc pod uwagę trudne okoliczności, w których toczyły się negocjacje, ostateczne porozumienie jest jedyne i najlepsze z możliwych. Tak też mówił Elmar Brok z grupy Hadeków. To porozumienie albo żadne, nie będzie innego. Inaczej widzi to brytyjski europoseł Nigel Farage. Dla Zjednoczonego Królestwa to najgorsza umowa w historii. Ta umowa zostanie odrzucona w brytyjskim parlamencie. Jeżeli tak się stanie, wtedy umowa nie będzie mogła wejść w życie. A to oznaczałoby, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez żadnego porozumienia. Będzie się to wiązało z chaosem gospodarczym i kłopotami dla obu stron. Brexit bez porozumienia to na razie jedyny scenariusz obecnie rozpatrywany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i słonecznie tylko na zachodzie, miejscami chmury. Najcieplej plus 3 na południowym zachodzie, najzimniej na Podhalu minus 6. Tam też teraz jest najzimniej, w Zakopanem minus 7 stopni Celsjusza, w Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku minus 3, a w Warszawie minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład sok, napój Dr. Wit 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolada Wedel, wybrane rodzaje, tylko 6,88. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Dla pani najlepszy kawałek. Jeśli szuka pan najlepszej oferty. Jakość najlepsza. Mamy najlepsze promocje. It's Christmas. Przed świętami w każdej firmie robi się gorąco. Przedsiębiorcy stają na głowie, żeby dać klientom wszystko, czego ci sobie życzą. Dlatego w Orange dla firm wraz z życzeniami najlepszego dajemy przedsiębiorcom Samsung Galaxy S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne dla ciebie. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Prawie 8 minut po południu. Jak to, proszę Państwa, napisał poeta, krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. No a skoro tak, to oczywiście w Trójce rozpoczynamy akcję Święta bez granic. Jutro pierwsza nasza licytacja świąteczna, a już teraz można wysyłać SMS-y o treści pomoc na numer 7545. Tym razem wraz z Fundacją Świętego Mikołaja będziemy pomagać dzieciom z Mariupola. To jest miasto, jak Państwo zapewne wiedzą, na Ukrainie, nad Morzem Azowskim, nie mylić z Azorami, do którego trafiły dzieciaki z Doniecka, okolic Doniecka, z miejsc, gdzie prowadzona jest wojna. Mnóstwo ciekawych i pięknych przedmiotów czeka na Państwa podczas licytacji. Będą narty na przykład Kamila Stocha, będzie krzyż Olgi Jackowskiej Kory, przez nią wykonanym. Będzie filiżanka od Krzysztofa Zanussiego, będzie płyta z dedykacją od Jean-Michela Jarre'a, będzie koszulka, którą złapał podczas koncertu nasz słuchacz, a jest to koszulka, tak się przypadkiem składa, Micka Jaggera. Nasza akcja to oczywiście nie jedyne przedsięwzięcie charytatywne przed świętami, no i bardzo dobrze, zwłaszcza, że okazuje się, że pomagamy coraz chętniej, ofiarnie. Widać to chociażby po deklaracjach PIT, w których przekazujemy 1%. W 2017 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazaliśmy ponad 660 milionów złotych. Z roku na rok ta suma rośnie. Dziś pytanie, czy lubię pomagać ludziom w biedzie, a moim gościem jest pani Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dzięki darowiznom, SMS-om, licytacjom, ile udało nam się zebrać w ubiegłym roku w sumie? No w sumie zebraliśmy oszałamiającą kwotę ponad 1 200 000 złotych na rzecz pomocy dzieciom z Aleppo. I co ciekawe, lwia część tej kwoty pochodziła od takich drobnych gestów dobroci, jakimi są SMS-y. A no bo ponad 90 tysięcy słuchaczy Trójki wysłało te SMS-y. Imponujący wynik. Tak, to było ponad 500 000 złotych z samych SMS-ów. Dzięki Państwa SMS-om mogliśmy naprawdę wiele zrobić w Aleppo. Możecie Państwo poczytać o tym na naszej stronie mikołaj.org.pl w specjalnym raporcie. Tam są piękne zdjęcia dzieci i chciałabym, żebyście Państwo to zobaczyli na własne oczy, bo to dzięki Państwu. To pokazuje siłę, taką wagę jednego SMS-a o treści pomoc 7545. To jest odpowiedź na czasami taką drobną rozterkę, a co ja mogę. Przecież jeden SMS nie ma znaczenia. Otóż ma znaczenie ogromne, prawda? Tak, czasem naprawdę wystarczy jeden mały gest dobroci, żeby zmienić czyjeś życie. I moim zdaniem naprawdę warto pomagać, warto rozglądać się wokół siebie i szukać tych okazji do pomocy, bo czasem jest tak, że trzeba się ciężko napracować, żeby zrobić coś dobrego i komuś pomóc, a czasem po prostu taka okazja spada nam z nieba. I taką okazją na pewno jest ta nasza coroczna akcja Święta Bez Granic. Pomagaliśmy dzieciom z Aleppo w Syrii. W połowie, bo opisywaliśmy to miejsce. Na miejscu był nasz reporter w Syrii, w Aleppo, w połowie doszczętnie wyburzone miasto, często bombardowane, a w gruzach żyjący ludzie, którzy często nie mieli dokąd uciekać. Ta misja fundacji wydawała mi się, przyznam szczerze, rok temu trudna, nawet ryzykowna. Nie wiadomo było, czy to, co fundacja odbuduje, zorganizuje, nie pójdzie po prostu na marne. Okazałem się na szczęście człowiekiem małej wiary, bo udało się. Co tam na miejscu udało się zorganizować? No tych działań naprawdę było bardzo dużo. Myśmy postawili na to, żeby rzeczywiście inwestować w dzieci, w ich poczucie bezpieczeństwa, a niekoniecznie w wielkie budynki, no bo sytuacja nadal tam jest, powiedzmy sobie szczerze, niestabilna. Ale tak, mamy każdego miesiąca 200 stypendystów, którzy otrzymują stypendia w Aleppo. To są studenci, którzy też działają jako wolontariusze, pomagają dzieciom. Mamy dwie mini szkoły, świetlice, do których chodzą dzieci, zarówno dzieci z rodzin chrześcijańskich, jak i muzułmańskich. Całe wakacje toczyły się przeróżne zajęcia dla dzieci. Otworzyliśmy różne kluby. Między innymi działa klub szachowy Świętego Mikołaja, w którym dzieci mogą przychodzić, spędzać bezpiecznie czas, uczyć się gry w szachy. No tych działań naprawdę było bardzo, bardzo wiele. Odbudowujemy plac zabaw w bardzo zniszczonej części Aleppo, w zasadzie w takiej części, gdzie są same gruzy. Gdzie dzieci nie mają się gdzie bawić, to będzie naprawdę piękne miejsce. Odbudowaliśmy boisko. Drugie boisko też jest w trakcie pracy. Na naszej stronie znajdziecie Państwo wszystkie zdjęcia. Zachęcam do oglądania. To wszystko dzięki nieprawdopodobnym słuchaczom Trójki. W tym roku chcemy wspólnie pomóc dzieciom z Mariupola. Tam żyją dzieci, których często rodziny przeżyły tragedię. Te dzieci ucierpiały w wyniku wojny na wschodzie Ukrainy. Tak, to są dzieci, które mimo swojego młodego wieku widziały już takie rzeczy, których nikt nie powinien oglądać. Widziały śmierć swoich bliskich, widziały zbombardowane szkoły, swoje domy. Jest tam wśród tych dzieci na przykład chłopiec, który w trakcie jakby ataku na Donieck szedł z rodzicami na miejsce zbiórki. Stamtąd mieli być ewakuowani autokarem i kiedy przyszli na to miejsce zbiórki, okazało się, że ten autokar po prostu został trafiony i płonie. I on o tym opowiadał. No i to są takie dzieci, którym chcemy pomóc. Jak taka pomoc jest organizowana? Jak to w fundacji się odbywa? Bo najpierw zapewne trzeba dowiedzieć się na miejscu, jak można pomóc, komu, w jakiej formie? Tak, prowadzimy przed w ogóle rozpoczęciem całej kampanii, prowadzimy bardzo dokładne rozpoznanie potrzeb, szukamy partnerów lokalnych, którzy są godni zaufania i znają bardzo dobrze miejscowe realia, znają te dzieci, które wymagają pomocy, więc to bardzo dokładnie sprawdzamy, dlatego że jakby my dysponujemy tymi środkami, które dostajemy od Państwa, od słuchaczy Trójki, z SMS-ów, z darowizn i robimy wszystko, żeby ani jedna złotówka się nie zmarnowała, więc dla nas jest bardzo ważne to, żebyśmy na pewno dobrze rozpoznali potrzeby i pomogli dokładnie tym dzieciom, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Wrócimy do rozmowy. Przed 13:00 Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. A dziś jest naszym gościem 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy lubię pomagać ludziom w biedzie. Polecam naszą stronę internetową, tam jak zwykle sonda. Kwadrans już po południu. Pan Robert napisał: jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Pal licho sprawę księdza Stryczka. To my jesteśmy odpowiedzialni za akcję. Docieramy do biednych w naszej okolicy, do ich domów, żeby poznać mechanizmy biedy, najważniejsze potrzeby, a później staramy się najwierniej opisać ich historię, by znalazł się darczyńca gotowy pomóc. Z doświadczenia wiem, że tych naprawdę biednych nie widać. Pani zastanawiająca się, co wybrać, leki czy jedzenie. Pan bez bieżącej wody, łazienki w domu. Schorowane, przykute do łóżka starsze małżeństwo. Zero roszczeń, zero krzyku, a radzić sobie przecież trzeba. Serce się kraje, napisał pan Robert, jak poznajemy takie historie. 7 trójek na początku 22, tu program trzeci Polskiego Radia. Piotr napisał: lubię pomagać innym, staram się to zawsze robić. Nieużywane ciuchy, śpiwory, buty oddaję do schronisk dla bezdomnych i mam nadzieję, że komuś to się po prostu przyda. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy lubię pomagać ludziom w biedzie. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Witam. A zakres biedy z różnych zresztą powodów w kraju wzrasta. Ciężko i trudno przechodzić obok potrzebujących pomocy. To samo dotyczy również i innych miejsc, na świecie. Każda, nawet najmniejsza pomoc, powtarzam, najmniejsza pomoc, odruch naszego człowieczego serca jest wskazana i jest czymś szlachetnym. A rozumiem, panie Pawle, że można liczyć na pańskie SMS, tak, jedno słowo o treści tylko. Pomoc. Wielkie, wielkie brawa dla programu trzeciego Polskiego Radia, który to zawsze pomagał potrzebującym. Ja też staram się w miarę moich rodzinnych możliwości pomagać biednym i potrzebującym. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. 18 minut po południu. Pan Franciszek. Panie Franciszku, witam. Halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Panie Kuby. Witam. Ja w tej kwestii chciałem powiedzieć, że żeby pomagać, to trzeba się po prostu tego nauczyć. Można zrobić pierwszy krok i wtedy się to poczuje. Bo spotykam wielu moich znajomych ludzi, sam prowadzę nawet akcję charytatywną, zbiórkę posiłków dla ludzi biednych, bo też słucham trójki radiowej i tam był poruszany taki temat, że w ubóstwie dosyć sporo ludzi w Polsce jednak żyje i postanowiliśmy też taką akcję zrobić. Natomiast pośród moich znajomych ten oddźwięk po prostu trzeba tak przekonywać i użyć tylu argumentów, żeby dzisiaj po prostu wszyscy jesteśmy pracownikami, gdzieś pracujemy, ale trudno kogoś przekonać do pomagania, ale ten pierwszy krok, ja tak zachęcam, do tego pierwszego kroku, on wtedy da tą wielką satysfakcję, bo żeby pomagać ludziom, to trzeba przewartościować trochę swoje całe życie. Pan Marcin, dziękuję, zauważa, że należy pomagać naprawdę biednym, starszym, najmłodszym. Nie wolno mylić ich z leniwymi, zdrowymi osobami zdolnymi do pracy, które żyją tylko z pomocy. Niestety źle trafiona pomoc, pisze słuchacz, może rozleniwić, doprowadzić do patologii, które mogą wstać z kolan, kończy pan Marcin. Pan Tomasz na antenie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ja chciałbym poruszyć kwestię takiej inicjatywy, która jest bardzo popularna od ponad 20 lat na całym świecie. Ja dzwonię z Wrocławia i to dosyć mocno działa we Wrocławiu. Chodzi o jedzenie zamiast bomb, czyli gotowanie posiłków i rozdawanie później osobom potrzebującym w parkach, na różnych skwerach i tak dalej. I teraz podzielę się z panem i z państwem jedną smutną opowieścią. Otóż 2 lata temu pisałem reportaż dotyczący właśnie jedzenia zamiast bomb we Wrocławiu i stojąc w kolejce razem z tymi potrzebującymi, przyszła dziewczyna, która była z ekipy wrocławskiej właśnie Food Not Bombs i powiedziała, że niestety ten posiłek, który przygotowali, im się zepsuł i za pół godziny przywiozą nowy. Jeden człowiek z kolejki powiedział, niech pani przywiezie ten, który jest zepsuty, nie? Dziewczyna się pyta, ale nie, on jest zepsuty, może wam zaszkodzić. On, wie pan, co on powiedział? Myjemy szczury. Pan Szymek napisał, dziękujemy za wszystkie zbiórki, ale proszę zareklamować wirtualną choinkę. Pomoc potrzebna jest także naszym sąsiadom. Pozdrawiam. Pan Marek. Panie Marku, halo? Ale dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Czy nasze państwo mogłoby w końcu zrezygnować z VAT-u, z tych SMS-ów, które wysyłamy dla ludzi potrzebujących i proszących o pomoc? Dobre pytanie. Pojawia się, jak wiemy, od lat. Wszystkie te SMS-y, dotyczy to, proszę państwa, wszystkich akcji, wszystkich fundacji, rzeczywiście obarczone są podatkiem VAT. Pan Adam. Panie Adamie, halo? Kłaniam się panu. Dzień dobry. Ja już o tym wspominałem, ale to warto przypomnieć. W latach 90., na początku lat 2000, miałem taką rodzinę, nie rodzinę, znajomych państwa, u których trzymałem łódkę. I oni mieli córkę zdolną, ale to była bardzo biedna rodzina. I co wakacje, przez kilka lat ona przyjeżdżała do nas na wakacje i razem tu z nami spędzała wakacje. No niby to nic wielkiego, ale bardzo nam dziękowała. Pan Marek napisał, ostatnio moja żona powiedziała, że czeka już na te przedświąteczne piątkowe wieczory, kiedy na dworze jest już ciemno, lampki w oknie świecą, a w radiu słuchamy trójkowych aukcji. Panie Przemysławie, dzień dobry, halo? A witam, panie Kubo, witam. Pierwszy raz, witam serdecznie, dziękuję za głos. Chciałem powiedzieć, że no każda pomoc się liczy i każda złotówka. Ja ze swoją partnerką staramy się pomagać też naszym braciom mniejszym w schroniskach. Więc też polecam taką pomoc. Jakieś koce, jakieś karmy, te święta też, żeby były dla nich miłe. Tak więc, panie Kubo, dziękuję serdecznie za głos i wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pani Aleksandra napisała, audycja o pomaganiu, trzeba więc zaapelować, szlachetna paczka działa. Finał już za tydzień, a jeszcze tyle rodzin nie ma darczyńców. Proszę o pomoc, panie Kubo. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Mam takie spostrzeżenie z własnego to gdzieś doświadczenia, że jak najbardziej jesteśmy osobami pomagającymi coraz bardziej, z tym, że jest nam łatwiej coraz częściej wysłać SMS-a, gdzieś tam wesprzeć jakąś akcję, a nie możemy pomagać najbliższą osobą spośród nas. W sensie nikt nie idzie tam do sąsiada czy osobę widzącą, która ma kłopoty z zakupami, żeby jej pomóc w takiej bezpośredniej rzeczy, zrobić zakupy, umyć okna czy coś. Łatwiej nam zapłacić, liczyć, że pomagamy w taki sposób, to jest prawdą. To też pomagamy, coś w tym jest, panie Pawle, ale to może wynika z tego, że czujemy się skrępowani albo nie chcemy skrępowania tej osoby, o której pan na przykład wspomina. Na pewno. Na pewno z tym, że tak, no, czasem też brak nam odwagi wewnętrznej, nam wewnętrznie, żeby iść z komuś, bo te osoby generalnie nie proszą o pomoc, aczkolwiek jest coraz lepiej w tym temacie i miejmy nadzieję, że... Słuchacze apelują, żeby rozejrzeć się wokół siebie, żeby może chociaż przełamać tę niechęć, czy to skrępowanie, o czym wspominaliśmy, i chociaż spróbować. Ktoś napisał, oczywiście, że lubię, czuję się wtedy lepszy. Uświadamiam sobie, jak mam dobrze w porównaniu z tymi biedakami. Poza tym mogę pochwalić się przed innymi na Facebooku, jakim jestem wspaniałym człowiekiem, no i kasują mi się grzechy mojego życia codziennego. Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Podobnie jak wiele innych narodów, nie wyróżnia nas to, ale gotowi jesteśmy pomagać innym w biedzie. Należymy do tych, którym łatwiej jest robić to akcyjnie z powodu jakiejś wyjątkowej okazji, zbliżających się świąt, zrealizowanej przez kogoś akcji. Łatwiej jest tam się zmobilizować i jednorazowo poświęcić swoją uwagę, swój czas czy swoje dobra materiały. materialne po to, żeby wspomóc innych. Troszeczkę gorzej wychodzi nam taka codzienna, pozytywistyczna danina na rzecz innych. Tutaj mniejsza część naszych rodaków gotowa jest się angażować. Panie Stanisławie, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkich pozdrawiam oraz pana, panie Kubo. Przede wszystkim ja widzę inną jeszcze ścieżkę pomocy ludziom biednym, że tak powiem. Mianowicie, gdyby centralnie ogłosić kaucję dla wszystkich butelek i w ten sposób ci biedni ludzie, którzy podnoszą każdą jedną butelkę kaucjonowaną, myją i oddają, żona pracuje w sklepie i widzi radość tych ludzi, jeżeli ona im przyjmie te butelki, a za to kupują jakiś towar. Mhm. Także tutaj pan Kowalczyk, minister od spraw środowiska, mógłby dużo zrobić. Zakazać butelek niekaucjonowanych. Środowisko jest czyste oraz Mówiliśmy o tym w audycji, tak. No ale dlaczego pan Kowalczyk nic nie robi? I wie pan, panie Kubo, jeszcze jedno. Przez 8 poprzednich lat rządów było tak, że w pana audycji było, jeżeli pielęgniarki wyszły, jeżeli niedowartościowani byli emeryci, to wina była czego? Kogo? Tuska. Teraz też winić Tuska za to, że taki bałagan zostawił i albo szukać innego. Dlaczego te butelki są niekaucjonowane tak długo? Pan już mówił, obiecawał, że ten temat będzie pan podnosił i tak dalej. Z małym skutkiem. Jakoś nie dociera to do góry. Wie pan, ale krople drąży kamień. Mamy i sukcesy. Może nie jest ich bardzo, bardzo dużo, ale występują na szczęście w przyrodzie. Pani Katarzyna tymczasem napisała, pomagać trzeba mądrze. Należy uważać, komu tej pomocy udzielamy. Byłem wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Często brałam udział w różnych spontanicznych zbiórkach. Lubię to robić, ale niestety czasem ktoś tę naszą pomoc traktuje jak coś, co mu się należy i nie szanuje okazanego serca i darów. Zebrane pieniądze marnotrawi. Pomagając ostatnio jednej rodzinie, dowiedziałam się, że po czasie ubranka dla niemowląt, które kupiłam, zostały wyrzucone, bo się po prostu nie podobały. Pani Ewo, witam. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Jestem jak najbardziej za pomaganiem i to, co fajnego robi przedszkole moich dzieci i co polecam wszystkim rodzicom, to jest nauka tego mądrego pomagania od początku. Nasze przedszkole bierze udział w Szlachetnej Paczce. Ja uczę swoje w tej chwili 3- i 5-letnie dzieci tego, że zabawki, których już nie potrzebują, nie lądują na śmietniku, tylko trafiają na przykład do domu samotnej matki czy do domu dziecka. Mhm. Zgadzam się jak najbardziej, że trzeba pomagać, ale trzeba to robić bardzo, bardzo mądrze. I podstawą tu będzie właśnie edukacja. Niech to będzie pomoc dla domu dziecka, czy nawet dla schroniska, zaniesienie czegokolwiek. Niech to dziecko od małego wie, że są ludzie, którzy potrzebują i z którymi się warto podzielić, nawet drobiazgiem, bo każda pomoc się przyda. Ktoś napisał, mądrze nas przekonywać nie trzeba, ale jak przekonać najbogatszych ludzi na świecie, by przekazali choć 10% swoich majątków na rzecz biednej części świata? Ta świadomość, proszę państwa, występuje w przyrodzie. Wspomnieć można chociażby Warrena Buffetta i jego znajomych, bardzo bogatych kolegów, którzy założyli w Stanach nawet specjalny klub. Klub, gdzie wstępujący zobowiązany jest do przekazania swojego majątku na rzecz fundacji. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam panie Kubo i witam państwa. Ja po prostu zadzwoniłem, bo mi ujął telefon, który pan niedawno dzwonił w sprawie butelek niekaucjonowanych i w ogóle za to, gdzie ludzie tego. Uważam i popieram tego pana z całą mocą i podpisuję się, proszę pana, ponieważ ci ludzie robią tak zwaną czystkę. Jeszcze czyszczą to wszystko, co wszyscy wyrzucamy na lewo i na prawo po prostu i dla nich to jest jakiś forma trochę zarobku. Ale panie... Pełna zgoda, panie Krzysztofie, bo to wniosek, jeśli pan pozwoli, to wniosek byłby z audycji, ale o ile pamiętam, że gdyby wprowadzić nawet relatywnie niewielką kaucję za różne butelki i okazałoby się, że są one zwrotne, to problem tych butelek po prostu zniknąłby z naszej przyrody. Oczywiście, ale panie Kubo, już kończę. Tak. Jeden przykład. W latach 80. pracowałem w Tallinie, jak to się były eksporty, czyli Związek Radziecki, dzisiejsza Ukraina. I niech sobie pan wyobraża, i ci, co byli tam, a było około 3000 na Chmielnickiej elektrowni, to wiedzą. Kiedy przyjechałem i kolega poszedł kupić wodę mineralną, proszę pana, za butelkę wody mineralnej półlitrowej było 30 kopiejek, ale z tego 20 butelka. Może to dziwiliśmy się i wydawało się to dziwne jak na dzisiejsze czasy i w ogóle. Proszę pana, butelka nigdzie nie leżała, a za 5 butelek był rubel, a za rubla mógł pan bardzo dużo kupić. Więc podpisuje się i ten pan bardzo słusznie mówi, a pomagać trzeba. No nie niestety, ale taka forma jest podwójnie. Dziękuję. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. Ktoś napisał, ludzie majętni także mogą czasem potrzebować pomocy, wszak pomoc to nie tylko jałmużna. Czas poświęcony osobie potrzebującej na przykład rozmowy, obecności daje więcej niż pełny brzuch, zwłaszcza kiedy sens życia gdzieś umknął. Tak, bo to pytanie dzisiejsze, czy lubię pomagać ludziom w biedzie, tyczy również, proszę państwa, problemów szerszych, bo ta bieda to często nie jest tylko i wyłącznie bieda finansowa. Pan Adam, panie Adamie, halo? Halo, witam pana. Dzień dobry, Kubo. Witam. I całą społeczność trójkową. Tak nie od początku przysłuchuję się audycji, ale uważam, że no wszystkie, każda najmniejsza akcja, która służy pomaganiu, jest godna pochwały. A ja mam taką krótką propozycję, tylko żeby te wszystkie zakupy, które robimy, aha, w cenach kończących się na 99 groszy zaokrąglać do pełnych złotych, i ten grosz niech idzie na jakiś fundusz, który będzie służył właśnie pomaganiu. Marcin Pietrowski, przepraszam, działacz społeczny, posłuchajmy. Z moich obserwacji wynika, że coraz częściej tak naprawdę Polacy pomagają i to pomagają bardzo chętnie, nie muszą być do tego przymuszani. Dzieje się tak, ponieważ jest coraz więcej akcji, o których słyszymy, czy w mediach społecznościowych, czy w telewizji, które do tego zachęcają. Niech to będą jakieś proste zbiórki charytatywne, gdzie możemy na przykład wpłacać konkretne pieniądze na dany cel, pomoc jakimś ludziom, czy niech to będą takie cykliczne wydarzenia, jak na przykład akcja Szlachetnej Paczki, czy akcja Podzielmy się. To są naprawdę przykłady tego, że my Polacy coraz częściej i chętniej pomagamy osobom potrzebującym. Ta pomoc może zarówno przejawiać się właśnie w pomocy finansowej, ale nie tylko, bo też często pomagamy materialnie poprzez na przykład przekazywanie ubrań, których już nie używamy, czy żywności, której nie spożywamy. A co więcej, też dostrzegamy, że coraz więcej też powstaje specjalnych programów, które mają na celu nie tylko dawać osobie potrzebującym jakieś konkretne dobro, ale też przy okazji pomagać w edukacji. W edukacji, która też pomaga na przykład z takiego ubóstwa czy biedy ludzi wyciągnąć. Trochę w myśl zasady, że czasami nie ma takiej dużej potrzeby, żeby dawać komuś przysłowiową rybę. Czasami lepiej jest dać wędkę. Jest dać wędkę właśnie po to, żeby taka osoba mogła przy naszym wsparciu wyjść z tej biedy zupełnie, a nie tylko na chwilę się z niej uwolnić. 12.31. Pani Weronika Chrapońska jest moim gościem. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Domyślam się, że Akademia w swoich bardzo różnych działaniach upowszechnia dobroczynność, upowszechnia filantropię, takie prospołeczne postawy. Do czego jest nam potrzebny taki rozwój filantropii? Oprócz takich wymiernych, oczywistych efektów, że oto ktoś zbiera pieniądze, można kupić za to na przykład jedzenie dla biednych. Ale czy coś jeszcze więcej z tego wynika? Czy coś budujemy w związku z tym w społeczeństwie? Budujemy społeczeństwo, które jest oparte na solidarności i na empatii. I właśnie tak jak pan zauważył, Akademia prowadzi bardzo różne programy. Dlatego to robimy, dlatego że chcemy pokazać, że pomaganie to nie tylko dawanie pieniędzy. I że tak naprawdę w różnych naszych czynnościach powinniśmy się zastanawiać, jakie mamy zasoby do tego, żeby zrobić coś dobrego, żeby czymś się podzielić, żeby zmienić coś wokół siebie. Bo filantropia, no tak jak pan już zauważył, zysk dla tego, kto jest jej beneficjentem, ale również zyskuje na tym ten, który pomaga. Mam czasem takie wrażenie, że mamy mały problem z organizowaniem się lokalnie. Słuchacze dzisiaj w telefonach zwracają uwagę na pewną trudność w pomocy na przykład sąsiadce, że to nie jest takie proste. Raz, jak tę pomoc zaproponować? Dwa, jak ta pomoc zostanie przyjęta i czy zostanie przyjęta? No, dla przykładu, by się skrzyknąć, na przykład wspólnie zasadzić krzewy wokół wspólnego domu, to z tym jest czasami kłopot, za to coraz chętniej włączamy się w różne akcje charytatywne, no, których jest bez liku. Tak, jeśli chodzi o Polskę lokalną i działalność lokalną, jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że możemy dzisiaj działać i lokalnie, i globalnie, a jednocześnie na poziomie lokalnym rozwiązywać globalne problemy. Akademia, w której pracuję, prowadzi od lat program Działaj Lokalnie, który właśnie pomaga organizować się ludziom. łącząc ich we wspólnoty celów, którzy dbają o swoje dobro lokalne przez małe projekty. I jesteśmy tutaj, mamy przykłady na to, że z tym organizowaniem się wcale nie jest tak źle, jak się mówi. Czyli wrażenie może mam, daj Boże, mylne, ale są takie akcje czy też potrzeby, na które ludzie reagują chętniej, a w innych przypadkach ta chęć pomocy nie jest tak duża. Co o tym może decydować? Myślę, że może to decydować, decydują o tym wartości, jakie mamy, i też zachęcałabym słuchaczy do tego, żeby angażować się w takie akcje, które są właśnie zgodne z ich wartościami, byśmy nie szli za modą, za trendem, za tym, na co teraz ludzie najczęściej przeznaczają pieniądze, ale możemy pomagać w różny sposób i w różne cele. Tak jak powiedziałam na początku, nie tylko finansowo, ale na przykład mamy taką platformę, która nazywa się Podwójne Wyzwanie, na której można zadedykować swoje wyzwanie sportowe, jeśli ktoś biega, jeśli ktoś uprawia jakiś sport, na jakiś szczytny cel. Na przykład teraz jeden z naszych biegaczy biegnie przez Antarktydę, taki sobie wyznaczył cel, by pomagać warszawskiemu hospicjum, które również było bliskie jemu osobiście, ponieważ miał w rodzinie historię onkologiczną. Z drugiej strony, jeśli chodzi o tą lokalność, no to też często organizując jakiś projekt, zgłaszając go do danego programu, czy skrzykując sąsiadów, byśmy razem coś zrobili, przecież dbamy o innych, o to, co oni na tym zyskają. Jeśli na przykład zbudujemy plac zabaw, to będą się mogły na tym bawić dzieci naszych sąsiadów, ale również sami na tym zyskamy, bo przecież nasze dziecko też tam będzie. Akademia ma takie ambicje, chce wyzwalać chęć pomagania. Tego można nauczyć, przekonać, że warto? Są badania psychologiczne, które pokazują, że rodzice, którzy angażują się w pomaganie, w wolontariat, częściej mają dzieci, które również się angażują. Więc z jednej strony pozytywny przykład, z drugiej strony od 10 lat prowadzimy plebiscyt Gwiazdy Dobroczynności, poprzez które promujemy altruistyczne, filantropijne postawy gwiazd, osób znanych i lubianych. I zauważamy taką tendencję, że jeśli jakaś gwiazda pokazuje, że coś jest dla niej ważne, że w coś się angażuje, to chętniej ludzie się również w to angażują. Mhm. Czytałam dzisiaj taki raport na temat przekazywania 1% przez Polaków. Mhm. Pytani, dlaczego przekazali swój procent akurat na tą akcję, powiedzieli, na drugim miejscu motywacji była odpowiedź: widzieliśmy tą akcję w telewizji. Aha. Więc jesteśmy pewni, że jeśli nagłaśniamy pozytywny przykład, jeśli mówimy o filantropii, a z jednej strony mówimy, że ona jest, że ludzie tak robią, a z drugiej strony pokazujemy, jak to robić, to ludzie zaczynają próbować i okazuje się, że im się podoba. Też czytałem komentarze i zestawienia dotyczące tego, jak pomagamy w ramach tego 1%. Na czele listy fundacji i organizacji, które otrzymują najwięcej pieniędzy z tego tytułu, są fundacje pomagające dzieciom. Wobec dzieci, które spotkała bieda, a ta bieda, jak wiemy, różną ma twarz, jesteśmy szczególnie nastawieni, szczególnie życzliwi? Tak, czytałem się też taki raport, który pokazuje, że najchętniej pomagamy dzieciom, w następnej kolejności osobom starszym, kolejnym stopniu, tak, niepełnosprawnym, też dalej znajdują się zwierzęta. Wspólnym mianownikiem tych grup jest to, że są to osoby, które są w pewnym sensie potrzebujące. Cieszymy się, kiedy możemy im pomóc, kiedy widzimy też efekt, bo myślę, że ważne w pomaganiu jest też to, że chcemy widzieć to, jaki ono efekt przynosi. I tutaj, jeśli mogę, chciałabym zachęcić słuchaczy do tego, żeby, jeśli mogą pomagać, to żeby współpracowali przy tej pomocy z organizacjami, z NGO-sami, dlatego że kiedy angażujemy się na przykład w jakąś akcję organizowaną przez daną organizację, mamy większą możliwość sprawdzania tego, jakie efekty przyniosły nasze pieniądze, a jednocześnie nasze zaangażowanie, czy to pieniężne, czy to czasowe, czy merytoryczne, staje się częścią większej machiny. Mhm. A jak wiadomo, wtedy zyskujemy większą siłę działania. To jest chyba jasne, że im większe mamy zaufanie do organizowanej pomocy, czy też do fundacji, tym pewnie chętniej pomagamy. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję. Weronika Chrapońska, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, jest Państwa gościem. 22 minuty pozostały do 13.07. Trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pani Małgorzato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się absolutnie zgadzam z Panią zdaniu z przedmówczynią co do pomocy dla dzieci, niepełnosprawnych osób, starszych i zwierząt i właśnie to czynię. Natomiast chciałam poruszyć jeden problem dosyć istotny. Takie rzeczy jak pomoc nabywa się w wieku dziecięcym. Ja chciałam powiedzieć, że od dziecka, ja byłam jedynaczką, byłam, bo niestety straciłam już rodziców, nie żyją. Natomiast uczono mnie od samego początku, żeby się z kimś i z czymś dzielić. Ja jestem pokoleniem przełomu lat 48-50. W związku z tym nie było wszystkim dobrze, było raczej biednie, skromnie. I widziałam to na naszym podwórku, w którym były różne grupy społeczne, od pana stróża do pana palacza, do inteligencji w postaci lekarzy, profesorów, inżynierów. Wszyscy byli ze sobą bardzo związani zarówno jakby społecznie, jak i pomocnie, bo tego się uczyło zawczasu w domu. Czyli, ja się uczyłam tego, że kiedy była czekolada, przynosił wujek. Jeden drugim się interesował, rozumiem. Tak, tak, to jest pierwsza sprawa i to już był taki pewien nawyk. Jeżeli przychodził mój, pamiętam, wujek, który był palaczem na statku i przynosił czekoladę, jak dziś pamiętam, do domu po rejsie, dobrą jakąś przywoził, to mama mi mówiła, proszę, podziel się, idź do swojej ciotecznej siostry i do swojego ciotecznego brata, bo oni mieszkali tutaj w sąsiednim mieszkaniu. Tak to się robiło. I ja chciałam powiedzieć, że nabyłam tych nawyków. Mimo, że jestem jedynaczką i zawsze egoistka, nie, myśmy się dzielili, myśmy się zabawkami dzielili, piórnikami, może nie do końca ołówkiem, gumką, bo tego nie było. I ten nawyk pozostał. Ja bardzo lubię pomagać. Moja babcia pomagała przed wojną, była wielką społeczniczką, mieszkała w Zakopanem, miała duży pensjonat, troje dzieci, ciężko pracowała, ale ciągle pomagała. Nawet takie były sytuacje komiczne, że kiedy rodzice przyjeżdżaliśmy tam na narty, tata jeździł, jeździliśmy i przywoziliśmy jedzenie, to babcia pierwsze co, słuchaj Stefeczku, ja muszę gaździe tam pomóc. Mhm. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że pomagaliśmy. Moja babcia, mój tata, moja mama pracowała w sklepie, kiedy dopiero zaczynały być te sklepy filantropijne. Czyli ta misja, pani Małgorzato, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Przepraszam, długo mógłbym słuchać, bo bardzo ciekawie, natomiast słuchacze czekają, pozdrawiam, kłaniam się. Pani Weronika napisała pięknie. Razem z mężem co miesiąc oddajemy 10% naszych zarobków na jakieś potrzeby, czy też kościoła, czy ludzi potrzebujących. Co miesiąc wyszukujemy inne miejsca, inne fundacje, osoby. Jest to dla nas sprawa normalna. Mamy akurat szczęście, że zarabiamy tyle, że nam wystarcza na życie, ale nie każdy tak ma, więc dzielenie się jest dla nas po prostu ludzkie, po prostu normalne. Pani Joanno, witam, halo? Dzień dobry, witam wszystkich. Joanna z tej strony. Ja chciałabym zaapelować w kwestii tej dobroczynności całej o szacunek dla osób obdarowywanych. W czym rzecz? Ja bardzo często uczestniczę w zbiórkach odzieży, obuwia. Rzeczy, które przekazuję, są wyprane, wyprasowane, ułożone ładnie w woreczku i uważam, że tak powinno być. Ewentualnie wrzucane do skrzynek takich, które w Łodzi są dla, przeznaczone dla potrzebujących. Mhm. Natomiast wielokrotnie widziałam przekazywanie jakichś potwornie zniszczonych, jakichś potwornie przechodzonych, niewypranych, brudnych rzeczy właśnie na ten cel. I uważam, że to świadczy o jakimś takim bardzo, bardzo niesympatycznym podejściu do tych osób obdarowywanych, skoro wychodzą pewni ludzie z założenia, że im można przekazać wszystko, że po prostu nawet jakaś zwykła szmata, która się w domu nie przydaje, tym ludziom może być przekazana. Bardzo, bardzo celny głos, pani Joanno, i za to pani bardzo dziękuję. Ciekawy list również od pana Waldemara. Akcyjna pomoc, napisał słuchacz, tak naprawdę niewiele załatwia, a usypia poczucie powinności właściwych instytucji. Czuję się winny, gdy odmawiam telefonującym coraz liczniejszym fundacjom. Z drugiej strony wyobrażam sobie frustrację biednych, gdy pomoc do nich nie dociera, a słyszą o tak wielu akcjach. Na tym poziomie rozwoju wolałbym płacić większy podatek celowy. Pan Henryk. Panie Henryku? Kłaniam się. Kłaniam się, witam. Dzwonię z Małej Moskwy. No, większość mieszkańców wie, że to jest Legnica. Otóż w czasach już niestety minionych robiłem zakupy w rosyjskim sklepie. Rosjanie nawet nie wiedzieli, że mi pomagają. Tam się zaopatrywałem obficie w wodę gazowaną, przywożoną aż z Bajkału. Mhm. Smaczna była, no i zdrowa przede wszystkim. Wychodziłem stamtąd obładowany jak wielbłąd. Pełen plecak wody gazowanej i dwie torby, które szurałem po ziemi. Mm-hmm. I te puste butelki oddawałem do skupu w Megasamie. Był kiedyś taki sklep, teraz tam stoi Galeria Piastów. Aha. I oddawałem legalnie czyste butelki opróżnione. I za pustą butelkę, dzięki braku wymagania tych, jak to się nazywa? kaucji. Kaucji, tak. Za puste butelki dostawałem więcej niż płaciłem za puste, za pełne w rosyjskim sklepie. I jestem do tej pory Rosjanom niezmiernie wdzięczny, których zresztą wielu do tej pory tu mieszka w mieszanych związkach w Legnicy. Pan Michał napisał, ludzie często pomagają jednorazowo. Warto zwrócić uwagę na projekt na przykład Fundacji Szymona Hołowni Przybij nam piątkę, który zakłada cotygodniowe pomaganie w kwocie właśnie 5 zł. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że pan jakiś czas temu miał audycję o tych tajnych agentkach ze skarbówki, co pana mechanika ścigały. Tak. Żarówkę. Był taki wątek, owszem, tak, słynna historia. To też jest Bartoszyce. I teraz, Bartoszyce, i teraz moja refleksja. Duch rośnie, bo ludzie chcą pomagać, jak słychać w czasie aktualnej audycji. Tylko refleksja moja taka. Czy te panie, które prezentują państwo, czyli nas, bo państwo, jak ja byłem kształcony, państwo to my. Tak. Dokładnie, nie te panie, nie naczelnik. Chyba się prawo tak często się zmienia, może pan nie zauważył i ja nie zauważyłem, że teraz państwo to jest ten budynek, naczelnik i urzędnicy. Może już tak jest, ja nie wiem. Wie pan, ale sumując koniec sarkazmu. Jasne. Wniosek taki, czy te panie urzędniczki, tajne agentki nie poczyniły potężnej dywersji w tej sferze chęci pomocy bliźniemu. Owszem, raz, dwa, wpłynęło na tak zwane zaufanie do państwa, ale wie pan, panie Krzysztofie, panie, jak sądzę, najadły się troszkę wstydu i cały Urząd Skarbowy, to po pierwsze. Po drugie, zdaje się, że ciągle trwa śledztwo policji w sprawie poruszania się niesprawnym pojazdem, bo przecież bez żarówki, a mnie się przypomina takie powiedzenie, tyle tylko, że niestety dosłownie przytoczyć nie mogę, ale parafrazując mojego przyjaciela, że to jest taki przykład na to, jak to państwo nasze jest żadne w sprawach zasadniczych i często zasadnicze w sprawach żadnych. Ksiądz Janusz Steć, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Myślę, że jest duża otwartość na pomaganie drugiemu człowiekowi. Staramy się co roku zrobić jakąś taką trochę inną autorską akcję takiej życzliwości wobec człowieka bezdomnego. Ona ma swój finał na Wigilii. Wtedy też przekazujemy jakieś rzeczy ręcznie zrobione, jakiś szalik, jakaś poduszka. To wszystko stanowi o takiej wartości tego daru osobowego. Moje zaangażowanie w wykonaniu czegoś i przekazaniu temu człowiekowi daje takie poczucie, że ktoś się ze mną solidaryzuje, ktoś o mnie życzliwie pomyślał. Poza tym wszystkim, co jest przekazywane w formie żywności czy wsparcia takiego, który pozwala też przetrwać ten najtrudniejszy czas. W tym roku, poza tymi standardowymi działaniami, też z naszych doświadczeń prowadzenia domów seniora, widzimy, że coraz rzadziej osoby starsze są zabierane na Wigilię do domów rodzinnych. Dlatego rozpoczynamy z początkiem Adwentu kampanię społeczną Odstawieni na Święta. Z jednej strony stroimy dom, sami też się jakoś od święta ubieramy, także odstawiamy się, ale z drugiej strony musimy mieć też świadomość, że są tacy ludzie, którzy ten czas przeżywają samotnie i nie zawsze to wynika z ich wyboru. Ktoś napisał, by do nas moja rodzina korzystała ze szlachetnej paczki, ucieszyli się z mikrofali. Niestety ta mikrofala była zepsuta. To poproszę o adres, bo tak się przypadkiem składa, że mam do oddania nową mikrofalę w dobre ręce. Pani Grażyno, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, tak jak moja poprzedniczka, dzieliłam się zawsze i pomagałam zawsze. I powiem panu w skrócie taki przypadek. Ja już jestem kobietą na emeryturze, ale gdy pracowałam, naciskałam moich szefów, żeby również pomagali ludziom. Pomagaliśmy jednemu człowiekowi, nawiasem mój ojciec już nieżyjący również pomagał temu człowiekowi, gdy był młody, i rodziły się temu mężczyźnie dzieci, miał 4 dzieci. Ja niejednokrotnie miałam takie trochę nieprzyjemności, dlaczego ciągle mu pomagasz? Wymówiłam, bo ma 4 dzieci. I proszę sobie wyobrazić, utrzymywaliśmy cały czas takie kontakty kurtuazyjne, wymiana SMS-ów, jakiejś grzeczności. On jest człowiekiem w tej chwili bardzo majętnym, mieszka w Warszawie. I moja córka zachorowała kilka lat temu na stwardnienie rozsiane. 2 lata temu dużo mnie to nerwów kosztowało, ponieważ ja nie umiem prosić o pomoc, ale... Ale była pani w potrzebie. Pani Grażyno, zmierzajmy do puenty. Jaki jest finał tej historii? Chciałam, żeby tylko wpłacił 1%. On albo ktoś z jego znajomych. Proszę sobie wyobrazić, że nie odezwał się, zerwał kontakty. Po prostu się obraził. Panie Kubo, ja mimo to zawsze pomagam. Moja córka, mimo że ma stwardnienie, jakąś część pieniędzy otrzymanych przekazuje, na przykład funduje komuś wycieczki, pomaga potrzebującym. I tylko tyle. Ten pozdrawiam. Ten okazał się, przepraszam, bestią. Pani Ewelina, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się wpiszę w to, co mówiły moje poprzedniczki, że tak naprawdę chęć i to, że w ogóle pomagamy, to wynosi się z domu. Przypomniała mi się właśnie taka rozmowa, którą pewnie kilka lat temu, ale też w okresie przedświątecznym mieliśmy z długoletnim przyjacielem. I rozmawialiśmy na temat tego wolnego miejsca przy świątecznym stole. I ja tak rzuciłam z nienacką, mówię, słuchaj, ciekawa jestem, ile tych osób, które zostawiają wolne miejsce przy świątecznym, przy wigilijnym stole dla zbłąkanego wędrowca. Tak. Ile z tych osób rzeczywiście, gdyby z nienacka ktoś w trakcie wieczerzy zadzwonił, ile osób by zaprosiło taką osobę do stołu? Na ile to tradycja traktowana poważnie, na ile żywa? Ktoś napisał, pewnie motocyklista, tak się domyślam, pomagamy jako nasz klub motocyklowy w Nowej Soli. Co roku odwiedzamy pobliski dom dziecka motocyklami w strojach świętych Mikołajów. Sami się składamy. Robimy zbiór wśród motocyklistów. Odwiedzamy dzieci z domu dziecka. Wozimy je po okolicy, rozdajemy słodycze. Pomagamy również psom ze schroniska. Dając, sami czujemy się obdarowani. Krótko, pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam pana. Jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja tylko trochę od innej strony. Chodzi o to, że tak naprawdę my mówimy o pomocy, ale tak naprawdę nie mówimy o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli diagnozie pomocy, czyli tak naprawdę gdzie są te obszary, w których dlaczego trzeba ta pomoc jest potrzebna? Dlaczego ta pomoc jest potrzebna i też w jaki sposób pomagać, ponieważ jeżeli nam wydaje się czasami, że pomagamy dobrze, to znaczy, że spotykamy osobę bezdomną, dajemy pieniądze, mamy wyrzuty sumienia, okazuje się, że potem ktoś te pieniądze przepija. A z drugiej strony trzeba też zobaczyć na pomoc od edukacji, czyli tak naprawdę trzeba wiedzieć właśnie jak pomagać, ale nie tylko dom, rodzina i tak dalej, tylko tak naprawdę nie ma przedmiotów od początku w szkole, które uczą jak pomagać mądrze, żeby osobę aktywizować, żeby wyciągać właśnie też chociażby biedy, ale żeby zwracać uwagę też przede wszystkim na to, czy ta pomoc mu nie szkodzi. I myślę, że tutaj na to powinniśmy w szczególności zwrócić uwagę. Pozdrawiam, dziękuję. 9 minut do 13. Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Oczywiście, jeżeli widzimy taką potrzebę, to pomagamy chętnie i ja obserwuję różne takie zrywy akcji. Jeżeli jest to akcja, która jest dobrze zidentyfikowana, jeżeli ona dotyczy zdrowia jakiegoś dziecka, to dziecko jest znane przez kogokolwiek, kto to poleca. Jako Polacy bardzo chętnie włączamy się w takie akcje i mam z ostatnich miesięcy kilka takich przykładów, że udało się w ciągu 3 dni zabrać 1 000 000 złotych na leczenie jakiegoś dziecka. Akcje są bardziej anonimowe i może nie tak wypromowane. Wówczas zastanawiamy się, czy to jest na pewno dobry kierunek pomocy. Oczywiście są akcje dotyczące konkretnych osób, ale też są takie akcje społeczne jak Szlachetna Paczka, jak Świąteczna Zbiórka Żywności. Tutaj jako Polacy chętnie mobilizujemy się w grupy osób i wspieramy osoby ubogie. Czas świąt też jest takim czasem specjalnym, kiedy każdy z nas chce zrobić coś dobrego na rzecz drugiego człowieka. I w tym czasie jako Polacy angażujemy się chętniej. 8 minut do 13. Ponownie Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Witamy. I ponownie tak, pani Weronika Chrapońska, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Również kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy lubię pomagać ludziom w biedzie, 76% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 24% odpowiada, że nie. Weronika Chrapońska. Zawsze się boję, przyznam, że kiedy wraz z Fundacją Świętego Mikołaja prowadzimy akcję pomocy poza Polską, a tak jest na przykład w tym roku, bo chcemy, jak wiadomo, pomóc dzieciom z ukraińskiego Mariupola, zadzwoni ktoś i z taką niemalże pretensją w głosie zapyta, a dlaczego nie pomagacie dzieciom w Polsce? Mało to mamy własnej biedy. I co wtedy odpowiedzieć? Myślę, że warto wrócić do tego, co już mówiłam, czyli do tego, żeby każdy pomagał zgodnie ze swoimi wartościami i z tym, co jest dla niego ważne. Jeśli dla kogoś ważniejsze jest to, by pomagać w Polsce, może się zaangażować w takie akcje. Myślę, że zwolennicy pomocy globalnej czy pomocy ponad granicami, zwolenników takich w Polsce jest wiele, więc o powodzenie trójkowej akcji się nie martwię. Izabela Stawicka, bardzo dziękuję. Nie wiadomo, jak rozwinie się konflikt na Ukrainie. Ostatni incydent w Cieśninie Karczeńskiej pokazuje, że małymi krokami może eskalować. Nie wiadomo, czy Mariupol nie będzie miejscem działań wojennych. I co wtedy? No, mam nadzieję, że tak nie będzie. Póki co sytuacja jest stabilna, więc nie martwimy się na zapas. Oczywiście będziemy reagować na bieżąco. Dzieci potrzebują naszej pomocy. Nie chcemy czekać ze zbiórką środków. Chcemy jak najszybciej rozpocząć pomoc, więc zachęcamy do pomagania. Weronika Chrapuńska, raz jeszcze. Dziś również wiele tego typu wątków i stawiania takiego pytania, dlaczego ludzie w ogóle pomagają. Motywacje są chyba bardzo różne. Nie wiem, jakie pani ma obserwacje. Miałem takiego znajomego, który zawsze, kiedy zarobił większe pieniądze, część z nich po prostu rozdawał potrzebującym. Uważał, że to przynosi mu po prostu szczęście w interesach. Motywacje są bardzo różne. Jesteśmy często przekonani, że pomoc nam wróci, że kiedyś możemy być w sytuacji osoby potrzebującej. Często pomagamy, bo jakiś problem bezpośrednio nas dotyczył. Na przykład ktoś w rodzinie miał chore dziecko, więc wiemy, jest nam się łatwiej nam wyobrazić, jak to jest. Często pomagamy też dlatego, że pomaganie poprawia samopoczucie. Pomaga to, jak my myślimy o sobie. Ja wcale nie uważam, że taka motywacja jest zła, jeśli prowadzi do dobrego celu. Weronika Chrapuńska, Izabela Stawicka, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. No właśnie, do usłyszenia jutro. Obecność obowiązkowo, bardzo obowiązkowa, proszę państwa. Po godzinie 16 rozpoczynamy akcję Święta bez granic, a jutro w popołudniu, w piątek, pierwsza nasza trójkowa świąteczna licytacja. Obecność obowiązkowa, to mówiłem, kłaniam się. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury. I odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pieczarki 37% taniej. 2,99 za opakowanie 500 gramów. A pomarańcze deserowe aż 44% taniej. 2,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kaszel suchy czy mokry?